Otlesport de la comarca Amdani Pallés. Un, dos, tres, ja! Els centres esportius municipals ja estan a punt, perquè tu no paris de fer esport. Preparats perquè en gaudeixis amb la màxima seguretat. La Diputació de Girona per a la promoció i el foment de l'activitat físico-esportiva i de l'esport. T'hi esperem! L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. Tens un estil de vida, ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. En Bordà Esports. Molt bon vespre, amics oients del 107 Empordà Esports. Comencem aquí una nova edició del nostre programa, la corresponent avui divendres 26 de març del 2021. Una edició en la que us proposarem l'agenda esportiva del cap de setmana i en la que també repassarem els partits que s'han de disputar. Per exemple, un interessant Vilassar de Mar Peralada, on el Peralada s'hi juga a poder accedir a la segona fase i poder disputar i fins i tot un possible ascens. També el Lloret la Jonquera, també l'Escala, que jugarà a casa davant del Llagostera. Per tant, doncs, des d'ara mateix i fins al punt horari de 9:45 del vespre, tot això i molt més aquí, a la sintonia de Ràdio Vila-sacra. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport. Doncs anem a repassar a continuació l'agenda de la jornada. Ho farem començant per la segona divisió A, en què trobem. Avui mateix es disputa, a partir d'aquests moments, el Castelló Espanyol. Diumenge, 2:00 PM, pel que fa als equips catalans, Lugo Sabadell i a les 4, Girona Albacete. Anirem a repassar ja la segona divisió B d'aquest futbol estatal i ho farem repassant els partits de la darrera jornada, segona divisió B, subgrup 3A, en la seva darrera jornada, la 22a, Llagostera al Prat, Cornellà, Gimnàstic de Tarragona, Lleida, Andorra, també trobem l'Espanyol Olot i el Badalona Barça B. Descansarà en aquesta darrera jornada l'Hospitalet. A la tercera divisió, subgrup 5A, també 22a jornada i darrera d'aquesta primera fase, tenim els següents encontres: Granollers, Grama. També trobem el Cerdanyola, Unió Esportiva, Cerdanyola, Girona, Unió Esportiva Figueres, Sant Andreu, Vilassar de Mar, Peralada i Sants Banyoles. Tancarà, en aquest cas descansarà en aquesta darrera jornada, l'Horta. La primera catalana, en el seu subgrup 1A, jornada 7, tindrà els següents enfrontaments: Bescanó, Manlleu. També trobem el Vicriu primer, Tona, Palamós, Vic, Lloret davant la Jonquera i un derbi entre l'Escala i el Llagostera B, que és un partit entre els dos primers classificats de la categoria. Anem a la tercera catalana amb el seu grup 16, jornada 10, base Roses, Bellcaire, també Roses City, Viladamat, Borrassà, Roses. També trobem el Pals, Cistella, l'Empuria Brava B, la Jonquera B, derbi de filials, Vilamalla, Bisbalenc. També trobem el Verges, Sant Pere Pescador, el Navata, Portbou i el Cadaqués, Bàscara. Aquesta és la jornada d'aquest grup 16 de tercera catalana. I pel que fa al grup 30 de la quarta catalana, en la seva jornada 9, en aquest cas, trobem els següents encontres: Esplais, Sant Miquel de Fluvià, Fortià, l'Armentera, l'Escala, Agullana. Trobem també l'Espolla davant del Base Roses, a l'Empordà Vilajuïga, Sant Pere B, trobem també els Salvatans Cabanes i tancarà la jornada el Vilafant Sant Llorenç. Recordar que en aquesta jornada descansarà el Siurana. I ja per acabar anem a repassar el món del futbol sala, la divisió d'honor catalana, on trobarem el partit que enfrontarà el Vilafant Futbol Sala davant del Ripollet. Per tant, doncs, aquests són els partits a disputar per aquesta jornada i nosaltres que continuem repassant el món del futbol femení. Doncs continuem nosaltres aquesta agenda esportiva i, com dèiem, ho farem d'anar a repassar el món del futbol femení. Pel que fa a la primera femenina, un partit entre el Figueres i l'Escola de Futbol Mataró. En segona femenina trobem dos encontres pels nostres representants, Vilafant La Pera i l'Armentera Ripoll Atlètic, dos partits interessants. Pel que fa en segona divisió juvenil, grup 6, jornada 8, també trobem aquí diferents representants altempordanesos, i en aquest cas és el Vall d'en Bas, Unió Esportiva Figueres i el Cabanes Caçà. També en segona divisió, en aquest cas infantil, grup 8, jornada 6, trobem el Figueres, l'Estartit i en aquest cas el Cornellà Cabanes i el Porqueres Base Roses. També en infantil femení, en aquest cas el grup 9, jornada també 8, trobem el Cabanes B que s'enfrontarà a l'Aro. Aro Cabanes B. I ja, per anar tancant el món del futbol femení, trobem l'Alaví femení, jornada 8, trobarem el Base Roses Olot i el Caçà Cabanes. Per tant, doncs, aquests són els partits del cap de setmana per als equips de futbol femení de casa nostra. I a partir d'aquesta setmana incorporem també el món del poliesportiu pel que fa en aquest cas al hockey. El Club Hockey Figueres ens ha passat els partits per aquest cap de setmana. Dissabte, el Tercera Catalana s'enfronta a la pista del Voltregà, Club Patí Voltregà, Club Hockey Figueres. El dissabte també el Club Hockey Caldes de Malavella davant del Club Hockey Juvenil B del Figueres. També el diumenge, ja tots a casa en aquesta ocasió, l'infantil A del Club Hockey Figueres s'enfrontarà al Club Hockey Sal. També l'Alaví A s'enfrontarà a casa, Club Hockey Figueres, Club Patí Manlleu. L'Alaví B també ho farà a casa, l'Alaví B del Club Hockey Figueres davant del Club Hockey Sant Jordi d'Esvalls, i el juvenil A també a casa rebrà la visita del Club Patí Taradell, Club Hockey Figueres Juvenil A, Club Patí Taradell. Per tant, doncs, aquests són els partits de cares a aquest proper cap de setmana pel que fa al Hockey Figueres. I per posar punt i final a la nostra agenda, comentar que aquest cap de setmana comença el torneig alternatiu que la Federació Catalana de Futbol va proposar per la segona catalana. S'han inscrit en total 87 equips i la competició es desenvoluparà de la següent manera: una primera fase en la que es disputarà una lligueta per proximitat geogràfica. En la segona fase hi haurà eliminatòries fins a obtenir 4 semifinalistes, els quals disputaran una semifinal i una final en una mateixa seu. També ressaltar les condicions econòmiques per participar-hi en aquest torneig alternatiu. La inscripció és gratuïta, el preu de l'arbitratge sense assistents són 138 euros i preu de l'arbitratge semifinals i final amb assistents subvencionat. Els premis que hi ha per aquest torneig són els següents: Els quatre semifinalistes tindran la quota d'inscripció de l'equip per la temporada 2021-2022 subvencionada. Els semifinalistes, la subvenció del 25% dels arbitratges de la temporada 2021-2022. El subcampió tindrà la subvenció del 50% dels arbitratges de la temporada 2021-2022 i un trofeig. I el campió tindrà la subvenció del 100% dels arbitratges de la temporada 2021-2022 i un trofeu. En total, els grups han quedat distribuïts en 13 grups per proximitat geogràfica, com dèiem, i pel que fa al que ens toca, el grup d'aquí que hi ha els equips de casa, com són Empuriabrava, Castelló, Llançà i Mercadalam, els hi ha tocat competir juntament amb Torroella, Begú i Can Givert. Ja tenim la primera jornada que es disputarà aquest proper cap de setmana, 27 i 28, amb els següents enfrontaments: Mercadalam, Llançà, Can Givert, Begú i Empuriabrava, Castelló, Torroella. Per tant, doncs, aquest és el torneig de segona catalana en què els equips van acceptar participar degut a la suspensió de la competició oficial que es va produir després de que la Federació Espanyola de Futbol, la Federació Catalana de Futbol en aquest cas, fes una enquesta entre els equips i va resultar guanyadora la possibilitat de no competir degut a que no es podia aplicar el pla de competició. En el programa nostre del passat dilluns escoltàvem a Sergi Macarro, president de la marca de l'AM, i a l'Enric Jiménez, l'entrenador del Llançà. Avui us farem escoltar el que deien concretament d'aquest tema i d'aquest possible torneig. Per tant, doncs, nosaltres que comencem a desenvolupar els diferents temes del nostre programa d'avui. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Com dèiem, nosaltres continuem repassant el nostre programa i el que farem ara serà, quan passen 14 minuts al punt horari de les 9 del vespre, anar a parlar d'aquesta segona catalana que, com hem dit abans, comença la seva competició no oficial al torneig de segona catalana, com s'ha dit, aquest cap de setmana. I el que farem serà anar a escoltar el que ens comentava el passat dilluns en Sergi Macarro, el president de la marca de l'AM. Per no deixar l'equip, saps? Perquè l'equip no estigui aturat, saps, aquesta temporada. I ho trobo bé, perquè, clar, si no, venen molta gent a buscar jugadors nostres. Mm-hmm. Es venen a buscar molts de jugadors i per mantenir els jugadors aquests, si no, clar, ara marxen i tal, i després què fas? Has d'anar a buscar i són 6 mesos, saps? Que fins al novembre no podran tornar a fitxar amb nosaltres. Hi ha hagut dos que han marxat, un a Borrassà i l'altre a la Jonquera. Però clar, ja tornaré, que vull competir, no sé què. Bueno, competir, bueno, també competeixes aquí al torneig, què farem? Uh-huh. Dic jo. I clar, i aquests jugadors que han marxat fins al mes de novembre no podran tornar a fitxar amb nosaltres, perquè són, quan fitxes per un club no, tens sis mesos sense poder fitxar amb un altre. Uh-huh. Clar, fins al novembre no podem tornar a fitxar i clar, de moment han marxat dos, però bueno, la gran base i el que interessa continua tot i fem el torneig i d'allò i mantenim l'equip i tot mira. També escoltàvem el passat dilluns, en aquesta ocasió, el tècnic del Llançà, que també ens valorava doncs, com s'havia viscut des de l'equip llançanenc la participació en aquest torneig que ha organitzat la federació, recordem que comença aquest cap de setmana, de segona catalana. Anem a sentir el que ens comentava l'Enric Jiménez. Doncs nosaltres el que anirem a fer ara serà anar a saludar l'Enric Jiménez, el tècnic de llançar. Enric, molt bona tarda. Bona tarda. Bé, anem a parlar una mica d'aquesta segona catalana que havia de començar, com la resta de categories, la tercera i la quarta catalana aquest cap de setmana, però finalment la federació va decidir suspendre la categoria en no poder-se aplicar el pla de competició. Explica'm una mica des de Llançà com s'ha viscut tot això, esteu d'acord, no esteu d'acord, explica'ns una mica. Sí, bueno, en primer lloc, quan es va anunciar que tornarien les competicions, la federació es va posar en contacte amb els clubs, va passar una enquesta dient si estaves d'acord en participar en una competició on hi havia 4 partits entre setmana i s'acabava el 17 de juliol. Llavors el president del club es va reunir amb altres presidents de la categoria i van fer un comunicat conjunt dient que no acceptaven aquest format, diguéssim, d'acabar tan tard, de jugar 4 jornades intersetmanals amb el toc de queda. Era inviable per nosaltres i pels jugadors. Llavors, ara la federació ens ha proposat un nou format, que és una competició amistosa, no hi haurà ni ascensos ni descensos, i en la qual el Llançà sí que ha confirmat la seva... Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. I nosaltres, que continuem i ho farem ara, n'han a parlar de la tercera divisió, una tercera divisió on aquesta setmana es disputa la darrera jornada de la primera fase en el seu grup 5B, on militen els dos equips altreempordanesos, el Peralada i la Unió Esportiva Figueres. Anem a centrar-nos, de moment, en el Peralada, un Peralada que visita el camp del Vilassar. Diumenge, a partir de les 12 del migdia, un partit on els peraladencs són conscients que només els val la victòria. Doncs el Vilassar té 27 punts i amb un empat obtindria aquest sisè lloc. El Peralada, per la seva banda, compta amb 25 punts i necessita la victòria. Nosaltres el passat dilluns parlàvem amb en Richi Mercader i ens comentava com haurien d'afrontar aquest encontre. Anem a escoltar el que ens comentava en Richi Mercader sobre aquest Vilassar Peralada. El millor de tot potser és que l'última jornada, depenem de vosaltres mateixos, sabeu que guanyant a Vilassar sou sisens, no? Sí, sí, sí. Era el que esperàvem abans del partit, tenir la sort, o digui-li com vulguis, de que el Vilassar no guanyés a Banyoles per mantenir aquestes opcions vives. Va passar, nosaltres també vam complir la nostra part de feina de guanyar el partit a casa, i bé, és un partit de cara greu, i per tant, amb la intensitat i amb el nivell de concentració que portem demostrant els últims partits, encara que els resultats potser n'hagin acabat d'acompanyar fins ahir, ostres, tenir l'opció de saber que sortim guanyant de Vilassar, només depenem de nosaltres mateixos i que per tant podríem accedir a aquest playoff, doncs ens dona moltíssimes ganes i motivació per aquest diumenge que ve. Com s'ha de preparar aquest encontre, Richi? Aviam, jo entenc que pugui ser un partit diferent i complicat de gestionar emocionalment pel que suposa guanyar o perdre. Però crec que l'hem d'afrontar amb la màxima tranquil·litat possible. El Vilassar els va haver un empat i, per tant, pot sortir a especular, cosa que nosaltres no. Mm-hmm. Per tant, es tracta de des de bon principi intentar anar per la victòria. Serà el que sigui, però al mínim que no ens puguem retreure al final del partit haver sortit a guanyar-lo i haver posat totes les condicions i qualitats que tenim com a equip per aconseguir aquests 3 punts que ens donaran una vida increïble. Per tant, la realitat i del que ens hi juguem, però alhora sense que això ens faci tremolar les cames. Doncs Richi Mercader, jugador del Peralada, molta sort per atendre'ns, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort de cara al proper partit. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs això és el que ens comentava en Ricci, un partit car o creu i que no es pot sortir a especular. L'únic que val són els 3 punts. Esperem, doncs, que el Peralada torni de Vilassar amb 3 punts i el dilluns puguem explicar que s'ha classificat en 6a posició i doncs opta en aquesta segona fase amb els altres classificats del grup 5A d'aquesta tercera divisió. Nosaltres seguirem i ho farem anant a parlar ara de la Unió Esportiva Figueres en aquest mateix grup 5B de la tercera divisió. La Unió Esportiva Figueres, que després de la derrota el cap de setmana al camp del Peralada, doncs està condemnat matemàticament a lluitar pel descens, una fase de descens on són 10 equips i només se salven 4 dels 10, per tant, doncs, baixen 6 equips. El Figueres compta en aquests moments amb 21 punts, pot arribar als 24 en cas de victòria el proper diumenge a Vilatenim contra el Sant Andreu i, per tant, doncs, només li val la victòria. En són conscients els jugadors altempordanesos que per arribar a en aquesta fase de descens amb els màxims punts possibles només li val guanyar o guanyar. Anem a escoltar el que ens comentava en Quique Maureta, doncs, el passat dilluns sobre aquest encontre. Sí, sí, sí, ja, ara ja nosaltres des d'avui ja pensar en treure els 3 punts contra el Sant Andreu per, com bé dius, agafar el màxim marge possible de punts per de cara a la lligueta de permanència o play-out, digue-li com vulguis, per tenir la major avantatge de punts respecte als rivals. I un factor que serà important també, ja ahir el vau tenir al camp del Peralada, però diumenge avui la tenim i podrà haver públic, això també és important, no? Sí, sí, la veritat que sí, ho necessitem i, bueno, no nosaltres, imagino que tots els equips ho necessiten, a veure una mica ambient de futbol, i ja et dic, vam tenir el primer partit de Lliga contra el Girona, que va haver-hi una afluència que estava bé al camp, feia goig i, bueno, esperem que amb l'ajuda dels nostres aficionats sigui tot això més fàcil i puguem enllaçar unes victòries seguides a casa per, bueno, per el que et deia, agafar un bon matalàs de punts per no patir. Doncs, Quique Maureta, jugador de l'Unió Esportiva Figueres, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort de cares a aquest pròxim partit. Vinga, moltes gràcies, un plaer. I després de parlar de la tercera divisió, nosaltres tancarem programa en el dia d'avui sentint unes declaracions que ens oferia el delegat a Girona i vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, en Jordi Bonet, en referent, doncs, al que parlàvem al principi del torneig de segona catalana. Ens explicava una mica com es compondrien els grups, doncs el que pensava ell, i també parlàvem de l'inici de la primera divisió catalana. Anem a escoltar el que ens comentava en Jordi Bonet. Es podrà reiniciar tot excepte la segona catalana, que amb acord i amb aprovació de la majoria dels clubs d'aquí a Girona i de la resta de Catalunya, doncs es farà una competició en la qual no hi haurà ascensos ni descensos, però sí que hi ha uns prèmits perquè almenys els nanos puguin jugar i acabar la temporada, doncs, competint. Com dius tu, la segona catalana ha quedat suspesa. Mirant una mica més enllà, de cares a la propera temporada, perquè de primera catalana hi haurà descensos i de tercera catalana també hi haurà ascensos, no? La temporada que ve serà una primera catalana amb més equips, no? Una segona catalana, doncs. Correcte. La segona catalana l'any que ve, i després de 2 anys consecutius sense descensos, perquè l'any passat, amb el tema de la pandèmia, no van a poder haver-hi descensos, i aquest any tampoc n'hi haurà, haurem d'englobar, doncs, 3 equips més que pujaran de tercera catalana, més els 6 descensos de primera catalana, i que no es pugui caure algun altre descens deguts a compensacions que venen de tercera divisió a primera catalana i de primera catalana a segona catalana. Això voldrà dir, doncs, que l'any que ve hi haurà més equips, on es tindran que fer diferents opcions, o sigui, subgrups més grans, o que hi hagin alguns dels equips que siguin més fronterers amb altres territorials que hagin de jugar amb un altre grup, no? És un tema a estudiar, un tema que a partir de la setmana que ve, quan tot comenci i tot vagi bé, la federació s'hi posarà a treballar, com treballa cada dia amb moltes alternatives, i comencem a buscar solucions. Però sí que està clar que l'any que ve la segona catalana no serà de 22, sinó que serà de molts més equips. Mm-hmm. Pràcticament un any després torna aquestes dues categories i també el futbol base. Com valores aquest fet? amb moltes ganes. Jo crec que, tot i la situació que ens porta la pandèmia i posant sempre per davant la salut, penseu-vos que el futbol base porta un any sense competir. Ara fa una setmana que es va parar la competició i l'arrencarem la setmana que ve. Llavors, el que parles amb els nanos, amb les nenes, tothom té moltes i moltes ganes de jugar, moltes. Tots tenim ganes de tornar a estar al camp de futbol, però sempre per davant posant les mesures de sanitat, no? I vigilant i controlant-ho molt, que no tornés a passar un altre peron, que això no seria bo per ningú, ni pel món del futbol ni pel món de l'esport en general. Però sí que tothom té moltes ganes, en futbol base sobretot, en futbol amateur també, perquè, com hem vist, la segona catalana no s'ha reiniciat perquè la majoria dels clubs de Girona, més del 85% dels clubs de Girona, van dir que no a una enquesta que es va fer, però sí que molts jugadors tenien ganes, perquè hi ha aquests jugadors que competiran d'aquesta altra forma. El que no volien i enteníem d'aquests moments era que es jugués entre setmana, on molts dels jugadors i jugadores estan estudiant i estan treballant, i això complicava l'existència de la segona catalana. Però sí que et veus la realitat del futbol i molta gent t'està donant les gràcies per començar a competir una altra vegada. Teniu estudiat ja en aquesta segona catalana com serà aquest sistema de competició? Exactament? Les inscripcions estan obertes fins al dia 17. Tenim una sol·licitud inclús més per sobre del que ens pensàvem aquí a Girona, no sé la resta de Catalunya, molts equips volen jugar, llavors hi haurà una competició, depèn dels equips d'anada i prou o d'anada i tornada, que començarà o a finals d'aquest mes de març o la primera setmana d'abril i acabarà sobre la primera setmana de juny. Val? El campió d'aquí a Girona l'any que ve tindrà la inscripció gratuïta a la seva competició i jugarà un campionat de Catalunya amb el campió de Tarragona, de Lleida i de Barcelona, i aquest campió català, per dir alguna cosa, l'any que ve, a part tindrà també la subvenció de tots els arbitratges, el segon del 50% dels arbitratges i el tercer i el quart la subvenció del 25% dels arbitratges. S'ha buscat una manera, ja que no podien haver-hi ascensos, de poder compensar com a mínim els clubs amb unes rebaixes arbitrals, on només hi haurà un àrbitre, no hi haurà assistents, excepte que el club vulgui que hi hagi assistents, i com a mínim perquè aquests equips de segona catalana que estaven parats doncs tinguin 3 mesos per fer un rodatge i preparar ja la propera temporada. Parlem de la primera catalana. Com dèiem, va començar, ja es porten 3 jornades disputades. Els inputs dels clubs, quins han estat? Perquè la primera jornada hi va haver molts partits suspesos, les altres dues no tantes, no? No tants. Mira, jo puc dir-te sobretot l'input d'aquí a Girona, on des del primer dia tothom es va posar a disposició. Sí que va haver-hi un club que tenia, era més reaci a altres per la situació que portava de la pandèmia, per la situació de l'obertura de camps, per la situació econòmica on estaven passant els clubs, però realment podeu comprovar doncs, que aquí a Girona, diria que com sempre, som dels que més tiren del carro en aquest sentit, i tots els equips, no va haver-hi cap equip que va dir que no, tots els equips es van posar a jugar, la primera jornada a la Jonquera, crec que era Jonquera, Manlleu, no van jugar per un tema de Covid, però a partir d'aquí ja s'han pogut jugar tots els partits, estem al dia de partits, la gent s'ho agafa amb molta il·lusió, hi ha molta competitivitat cada partit. Jo mirava aquesta setmana els partits i molts empats, però perquè cada partit s'hi juguen pues molt i la gent té moltes ganes. I al fer el cap el que volíem era tornar una mica a la normalitat. Venim d'on veníem, eh? Sabíem d'on veníem d'un moment, una situació molt, molt, molt crítica, ja de la pandèmia, però sobretot també una situació complicada dels clubs, on sense l'obertura dels camps, sense l'obertura del bar, això els hi complicava la vida. A partir de la propera setmana, això teòricament, bueno, no teòricament no, oficialment s'ha solucionat, on pot haver un 50% del públic on podran estar els camps, on depèn de l'hora on juguin els bars podran estar oberts, perquè un bar de camp fins a les 6 de la tarda pot estar obert. Bueno, hi haurà una disponibilitat màxima d'una competició normal i corrent que fi al cap el que buscàvem, era la normalitat dintre l'esport i la normalitat dintre el futbol. I avui, doncs, amb Jordi Bonet, el delegat a Girona i vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, que posem el punt i final al nostre programa. Un Bonet que ens parlava en aquestes declaracions que sentíem de la suspensió d'aquest Manlleu la Jonquera, que es recuperava aquest passat dimecres amb derrota malauradament per l'equip de Vincent Sogali per 1-0 ja en el minut 90 i per tant doncs que la primera catalana s'ha posat al dia. Doncs recordem que tot el que els hem explicat avui el proper dilluns ho desenvoluparem en el nostre programa. Repassarem el partit entre el Peralada i el Vilassar, aquest desplaçament important del Peralada del camp del Vilassar i també, naturalment, del Figueres-Sant Andreu. Tot el que passi aquest cap de setmana ho tindran complet d'informació el proper dilluns a partir de les 8 del vespre. Per tant, doncs, rebin cordials salutacions a qui us ha acompanyat des del punt horari de les 9 del vespre fins ara mateix, un servidor, Dani Pagès. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès.